vetenskapet av i dag har sina små behag. Det är personernas förbund för två som tar slutet apropå. Har du också en brevet, min vän, svar gör det. Ty om nu en man tar som fru en annan, så är kvinnan likadan. Att gå ut och svira, spela bridge och vira, ja, det gör gumman med. Och vara ut på vift med den man är gift med, ja, det gör gumman med. Men hjälpa till med mat och skatten, tänk det vill hon inte be. Men komma hem i hatten, klockan fem på natten, ja, det gör gumman med. Huslighet och hem och här, det är en svunnen värld. Bort med kvinnlighet och moderskap, för jämlikhet och broderskap. Husmodern i denna stund finns blott hos Åkerlund. Ty på tedansang och på restaurang, där hon är en trogen kund. Att gå savoja utan ring och boja, ja, det gör gumman med. Och bland andra tokar slå med bena krokar, ja, det gör gumman med. Men dansa paddekatt och schottis, tänk det vill hon inte be. Men hoppa kring i Charleston, svängande på valston, ja, det gör gumman med. Kvinnan påstås förr i tiden ha varit feminin. En liten blyg och sedesam viol, klädd ut i en fosigt kjol. Det är inte lätt min sann att vara skap till man. Ut i dessa dagar när en kvinna har allt som fodras av en kar. Cigarett och pipa ut i munnens gipa, ja, det har gumman med. Silverknopp på käppen och skägg på överläppen, ja, det har gumman med. Men att fröka mig och släkten, tänkte vill hon inte be. Men gå omkring i stövlar och säga tusan bövlar, ja, det gör gumman med. Kvinnan sätter ändå piff på livets sega biff. Hon bör vara liksom en efterrätt upp på tillvarons kotlett. Men av detta sköna mål har inget minjemål. Det behag som finns hos ett verkligt kvinns ser man knappast i en lins. Manlighet i dragen och rosett i kragen, ja, det har gumman med. Rakning och skiletten upp på toaletten, ja, det har gumman med. Men att med smek och kyssar locka, tänkte vill hon inte ve. Men dela ut en smocka med en veckaklocka, ja, det gör gumman med.